stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak na potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za kilkadziesiąt minut rusza unijny szczyt w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty. Zdaniem premiera Morawieckiego to najtrudniejsze negocjacje w historii. Były poseł i agent CBA Tomasz K. aresztowany na 3 miesiące. Turcja znosi wizy turystyczne dla Polaków. Przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że negocjacje w sprawie wydatków wspólnoty na najbliższe lata będą jednymi z najtrudniejszych rozmów w historii Unii. Szef rządu podkreślał, że taka sytuacja ma związek z Brexitem. To oznacza, że będzie rocznie około 8-9 miliardów euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy 7, to wiemy, że jest to duża luka w budżecie. Razy 7, bo perspektywa budżetowa to właśnie 7 lat. Jednocześnie one są bardzo trudne, ponieważ część krajów naciska na nowe cele. Chce ułożyć zupełnie inaczej, inną strukturę tego budżetu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ostatnie propozycje unijnego budżetu są korzystniejsze dla Polski. Cieszymy się, że już dzisiaj widać po tych ostatnich propozycjach, które trafiły do mnie, że nasze rozmowy, nasze negocjacje z przewodniczącym Charlesem Michelem, z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen przyniosły rezultat. Te nowe propozycje, które otrzymaliśmy, są lepsze. Z szacunków rządu wynika, że Warszawa miałaby dostać prawie 6 miliardów euro więcej w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Niecały miliard euro więcej Polska miałaby dostać na politykę spójności. Tomasz K. był agent CBA i poseł PiS-u aresztowany na 3 miesiące. Decyzję na wniosek prokuratury podjął Sąd Rejonowy w Białymstoku, mówi jego rzeczniczka Maria Wołosik. Dowody dotychczas gromadzone przez prokuratora w dużym stopniu uprawdopodabniają, że podejrzany popełnił zarzucony mu czyn. Kolejną kwestią, która przesądziła o zastosowaniu tego środka, było przekonanie sądu, że w stosunku do podejrzanego zachodzi realna obawa, iż będzie podejmował znamiona tzw. matactwa procesowego. Tomasz K., nazywany przez media agentem Tomkiem, został zatrzymany wczoraj. Usłyszał kolejnych 9 zarzutów. Dotyczą one tzw. prania brudnych pieniędzy w śledztwie dotyczącym nadużyć finansowych przy prowadzeniu domów opieki dla seniorów na Warmii i Mazurach. Turcja znosi wizy turystyczne dla obywateli 5 państw, w tym Polski, oświadczył w komunikacie prasowym rzecznik tamtejszego MSZ-u. Ułatwienia w podróżowaniu zaczną obowiązywać od 2 marca. Oprócz Polaków z nowych regulacji skorzystają też obywatele Austrii, Belgii, Holandii i Hiszpanii. Europejscy turyści będą mogli przebywać w Turcji do 90 dni. Według Polskiej Izby Turystyki Turcja jest na 2 miejscu w rankingu ulubionych destynacji wakacyjnych Polaków. Na 1. Grecja. Dają poczucie bezpieczeństwa, a w razie konieczności zapewniają pomoc. Mazowieccy seniorzy w ramach programu pilotażowego otrzymują tak zwane opaski życia. Osoby starsze często są zdane na wsparcie innych. W nagłych, niebezpiecznych dla nich sytuacjach opaski życia, jak tłumaczy wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, zapewnią im natychmiastową pomoc. To jest taka teleopieka dla osób starszych, najczęściej po 60 roku życia, którzy wymagają stałego monitoringu. Tego typu działanie może powodować ratowanie życia i rzeczywiście danie buforu bezpieczeństwa. Na Mazowszu do pilotażu zgłosiło się prawie 30 samorządów. Wśród podpisujących umowę był Robert Kowalczyk, burmistrz Pionek. Bardzo się cieszę, że taki projekt powstaje. To jest moim zdaniem coś innowacyjnego w opiece nad seniorami, nad osobami, które tak naprawdę zostały same i potrzebują opieki. Z prognozy demograficznej przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2050 roku ludzie powyżej 60 roku życia stanowić będą przeszło 40% polskiego społeczeństwa. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dziś tłusty czwartek. Oznacza to, że został tydzień karnawału, po którym rozpoczyna się Wielki Post przygotowujący do Wielkanocy. Mieszkańców Katowic o tę tradycję pytała Joanna Opas. Udało się kupić pączka? Udało się. Najlepsze tutaj są. Czyli jakie te najlepsze? O, z powidłami i z lukrem. A nie cukier puder, bo to chyba takie 2 szkoły są. Jakoś nie bardzo mi podchodzą. Wolę z lukrem. Z powidłem śliwkowym i z cukrem puder. Ile pani dzisiaj zje? Postaram się tylko 2 ze względu na kalorie, ale nie wiem, czy mi się to uda. Bo jeden pączek to średnio 300 kalorii. Żeby spalić taką nadwyżkę, musielibyśmy na przykład biegać przez 40 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeżeli dobrze pamiętam, autorstwo tego właśnie utworu przypisuje sobie sam Eddie Vedder. Piosenka Superblood i tak dalej. To dziś nasza piosenka dnia. A płyta tygodnia to debiutancki album duetu Karaś-Rogucki. Sami mówili o tym w Trójce, że płyta powstawała dość długo, bo wpadli na siebie chyba przy gościnnym występie Piotra z zespołem The Dumplings. I tak nosili tę płytę, nosili, aż ją wynosili. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. W sumie to o to nie dopytałem obydwu panów, Karasia i Roguckiego, czy słowo romantyczne zawarte w tytule płyty odnosi się do ich przekonań i poglądów na świat, czy raczej do muzyki New Romantic w latach 80. Pani Monika z Wrocławia i pani Agnieszka z Niepołomic dostają naszą płytę tygodnia, czyli album duetu, debiutancki album duetu Karaś-Rogucki. A gościem magazynku jest Piotr Kędziorek. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Współtwórca Radiowego Centrum Kultury Ludowej i jak rozumiem współtwórca też festiwalu, którego pełną nazwę mam nadzieję, że powiem prawidłowo, Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia. Nowa tradycja. Tak jest. Znana powszechnie jako Nowa Tradycja. Po prostu, w skrócie. A jeszcze w ramach tego festiwalu odbywa się konkurs muzyki folkowej Nowa Tradycja. O ile pamiętam, wystartował pod koniec ubiegłego wieku, czyli chyba w 98 roku. W 98, tak jest. Rozumiem, że dziś jest niepodobny do początków już w żaden sposób prawie. No, w dużym stopniu jest podobny, bo myślę, że podobna jest atmosfera na tym festiwalu, bo to jest takie spotkanie muzyków uprawiających tę muzykę, odwołującą się do korzeni. Więc jest to rodzaj święta, bo czasami ludzie się jeszcze nie znają, a festiwal daje okazję do poznania. Ale bardzo zmieniła się muzyka na tym festiwalu. Myślę tu głównie o konkursie, chociaż jeśli chodzi o te wydarzenia różne dodatkowe, to też się zmienia. Na pierwszym festiwalu chyba była jedna gwiazda zagraniczna, w ogóle chyba trwał dwa dni tylko. No teraz przyjeżdża do nas więcej wykonawców muzyki świata, no ale sam konkurs także zmienił się bardzo. Myślę, że w ostatnich latach obserwujemy i profesjonalizację tej sceny. To już nie jest taka studencka muzyka, gdzieś tam zainspirowana dawnym światem Łemków, jak to kiedyś w dużym stopniu dominowało w polskim folku. Przepraszam cię, przypomnijmy, to jest konkurs dla młodych zespołów uprawiających muzykę. Nie tylko dla młodych, bym powiedział. Po prostu konkurs. Albo na przykład młodych starszym, jeśli chodzi o tego typu muzykę, bo pojawiają się u nas tacy całkiem już utytułowani artyści, którzy postanawiają jakoś się spróbować z tego rodzaju repertuarem i to też jest rodzaj debiutu, kiedy po raz pierwszy wykonują jakieś swoje projekty odwołujące się do muzyki tradycyjnej. No i też oczywiście jeśli chodzi o ten wachlarz gatunków, to na nowej tradycji możemy usłyszeć wszystko od takiego śpiewu a cappella bardzo rootsowego po elektroniczne eksperymenty, muzykę klubową, hip-hop czy ciężkie brzmienia. Także to bardzo się rozwinęło, co jest po prostu chyba też obrazem tej sceny folkowej w Polsce, a słowo folk w Polsce jest bardzo pojemne, zupełnie inaczej niż na przykład w przypadku anglosasów, prawda, gdzie ten folk oznacza coś zupełnie innego. A jak, bo może dopytam cię tutaj jedno słowo, jak powiedziałeś o pojemności tego wyrażenia, jak wyglądają kwalifikacje do nowej tradycji? Bo powiedzmy, że ktoś o trochę nietypowym albo niestandardowym, jak na festiwal brzmieniu, chciałby wystartować, bo tak sobie wymyślił. Jak się rozwiązuje sprawę przynależności gatunkowej do festiwalu? No, to się czasami toczą spory, bo jest nas tak w ramach przesłuchań eliminacyjnych około dziesiątka i czasami się spieramy. No jest ten wymóg regulaminowy, żeby odwoływać się jakoś do polskich źródeł albo źródeł w muzyce mniejszości etnicznych, ale ja zawsze namawiam artystów przede wszystkim do takiej kreatywności, odwagi i to jest bardzo premiowane, jakiś taki nowy pomysł na to, jak ta muzyka może zabrzmieć. To jest premiowane zarówno na tym etapie eliminacji, które rozwiązujemy oczywiście w swoim gronie redakcyjnym, jak i potem przez jury podczas konkursu. Także przede wszystkim nie należy się bać. Rozumiem, że stałe punkty nowej tradycji, czyli na przykład Folkowy Fonogram Roku czy Burza Braw w dalszym ciągu działają. Tak, no Folkowy Fonogram Roku już właśnie ostatnie zgłoszenia do nas napływają. Burza Braw to jest nagroda publiczności. Po prostu ludzie wychodząc, wrzucają do urny swoje głosy, ale też wrzucają pieniądze, więc można jeszcze zarobić trochę w nieopodatkowany sposób na tej nagrodzie podczas festiwalu. Też takim stałym punktem jest koncert Muzyka Źródeł, na którym pokazujemy tę muzykę, która leży u korzeni muzyki folkowej. Najczęściej starych mistrzów, ale na przykład w ubiegłym roku nazwaliśmy ten koncert Młoda Tradycja i tam pojawili się ci z najmłodszego pokolenia, którzy kroczą po śladach tych swoich wiejskich mistrzów. Więc pewne elementy tego festiwalu trwają już od lat, ale ciągle myślimy o nowych, chcemy rozbudować cały taki familijny nurt festiwalu z myślą o rodzinach z najmłodszymi. Chcielibyśmy też zaproponować coś warszawiakom, którzy lubią spędzać noce w klubach tanecznych. No, mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze festiwal Nowa Tradycja wiele osób zaskoczy. To powiedz jeszcze o dokładnym kalendarium zdarzeń. No teraz właśnie trwają eliminacje do konkursu muzyki folkowej. Rozpoczęły się w poniedziałek. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie festiwalu Nowa Tradycja Polskie Radio.pl. Tam można dołączyć pliki dźwiękowe, można dołączyć zdjęcie i koniecznie oczywiście wszelkie informacje o muzycznym projekcie. I na te zgłoszenia czekamy aż do końca marca. No a sam festiwal wystartuje w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 14 maja, potrwa 4 dni. Transmisje na różnych antenach Polskiego Radia. Będą też, tak jak mówiłem, wydarzenia specjalnie dla rodzin z najmłodszymi. A w weekend przed festiwalem chcemy się spotkać też z publicznością i zaprosić do tańca przy muzyce bardzo nowoczesnej, ale inspirowanej tradycją w jednym z warszawskich klubów. To na pożegnanie zapowiedz jeszcze muzyczną ilustrację, którą przyniosłeś ze sobą. No, dużym atutem festiwalu zawsze są jurorzy i w tym roku dołączy do grona jurorów Ola Bilińska, która była i zarówno laureatką konkursu Nowa Tradycja, jak i konkursu na folkowy fonogram roku. No i proponuję, żebyśmy posłuchali jej nagrania z zespołem Babadak, z siostrami Christianite, to taki polsko-litewski projekt oparty trochę o tradycyjne pieśni litewskie Sutartines. To jej właśnie najnowsza płyta, no a ja bardzo jestem ciekaw, jak Ola w tej roli jurorki z kolei sprawdzi się na festiwalu Nowa Tradycja i jak będzie oceniać innych artystów. Festiwalu, na który zapraszał Piotr Kędziorek, szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz była panna i był pan. I stał przed nimi winarz pan. Lecz pan przytomnie, nienagannie zachowywał się nad stan. I choć nie o to pan nie szło, pan mówił pan nie tylko to. Ene duerabe, ene duerabe, połknął bocian żabę, połknął bocian żabę, ene duerabe, ene duerabe, je! Rapete papete knot. Piosenka wspaniałego duetu autorów Andrzej Kurlewicz, Agnieszka Osiecka, oczywiście Ali Babki. Żegnamy panią Wandę Narkiewicz-Jotko. Przypomnijmy, że oprócz autorskich piosenek Ali Babki śpiewały na wielu fantastycznych polskich klasycznych płytach. Śpiewają w dziwny jest ten świat, w Jednego serca, w Szalonym koniu, suicie Budki Suflera, w Cieniu Wielkiej Góry, na niezliczonych piosenkach Skaldów, a także w tym utworze. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zewnątrz. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.

Dzień dobry, Warszawo. Dzień dobry, cześć Piotrze. To jest ten głos, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Paulina Przybysz, witaj. A czy przed chwilą słyszeliśmy też inny głos, który trudno pomylić z innym? Zdecydowanie. Zapowiedziałeś moją płytę i usłyszeliśmy Dawida, ale no cóż, on tam jest. Rzeczywiście jest. Rozumiem, że nie jest jedynym gościem na twojej nowej płycie? Nie, nie jest. Jest sporo na pewno muzyków, producentów, ale też jest trochę gości takich werbalnych. Jest Dawid, jest Vito, jest Ryfari. Posłuchaj, powiem teraz rzecz, na którą się odważę tylko dlatego, że dzieli nas odległość i nie dostanę po łapach. Ale jestem... To jest moja subiektywna opinia. Przekonany, że na albumie, choć tu przemówiłaś po raz pierwszy takim najważniejszym swoim głosem, a utwór Pirks na przykład jest dla mnie też jedną z najważniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłaś. Czy ta poprzednia płyta była też dla ciebie jakimś przełomem? No, z pewnością tak. Ona chyba dała mi też odwagę do tego, żeby dalej z jakimś natężonym już zdecydowaniem, ale też może z jakąś taką, nie wiem, łagodnością pisać po swojemu. I w dodatku podpisywać już raz na zawsze wszystko Paulina Przybysz, a nie chować się za bardzo często fikuśnymi, ale jednak nazwami, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z tobą. No tak, to prawda, to prawda. Chociaż też no, nie zaprzestaję działalności na przykład z Rytą Pax. Tak, ale mając cały czas Paulinę Przybysz na pierwszym miejscu. Trochę czasu upłynęło, sam się zdziwiłem, że od Choć Tu i Pirksa to upłynęło ile? Cztery? Jak to liczymy? Cztery lata? 2017 to był. No takie, takie trzy. Prawie, no. Prawie trzy, okej. Okay. Prawie cztery, więcej niż trzy. Ale ty jesteś osobą szalenie zajętą, bo no, robisz równocześnie zawsze bardzo wiele rzeczy. Tak zawsze było i tak jest teraz. Czy chciałaś odczekać od Choć Tu, czy po prostu brakowało takiego porządnego kawałka czasu, żeby się zabrać? Myślę, że trochę brakowało, żeby wykończyć. Z drugiej strony też chyba ten czas sam sobie grał jakby na korzyść tego, żeby te numery selekcjonowały się i powoli układały w całość i miały jakiś tam ciężar odpowiedni, a nie były napisane w dwa tygodnie. Poza tym trochę orbituję wokół mojej siostry, tak żeby na przykład, chociaż mam gotowy materiał, nie wydać go w tym samym miesiącu, a że jesteśmy obydwie pannami, to notorycznie jesteśmy gotowe we wrześniu, więc już po prostu zacisnęłam się w sobie i poczekałam, aż Natalia wyda album i teraz już sobie pojechała do Indii i chwilowo jakby mogę sobie tutaj rozrabiać. No są to dość niestandardowe warunki brzegowe, jeżeli chodzi o wydawanie płyt. Niemniej jednak, jak rozumiem, szalenie ważne. Tak. Pierwsza moja reakcja po tym, jak usłyszałem przed chwilą po raz pierwszy utwór Dobrze z Dawidem, wcześniejsze, które wypuściłaś z tej płyty, skojarzyły mi się jednak trochę z klimatem tego Pirksa, do którego uparcie powracam, że on nadał trochę taki szlif temu, co chcesz robić. No, myślę, że Pirks był tym momentem, w którym pewne strumienie świadomości, które wypuszczałam z siebie, były tak mało cenzurowane przeze mnie samą, że aż poczułam się z tym świetnie. I myślę, że ta płyta jest trochę kontynuacją jakby tego trochę nieskrępowanej wypowiedzi, bo być może czuję, że po prostu się starzeję i nie mam czasu się już tak cackać. Może tak być właśnie. Tutaj wręcz ta wypowiedź jest też w ogóle bez żadnej translacji, jest wszystko po polsku i bezpośrednio. I mówiąc o autocenzurze i jej braku, nie myślałaś o pewnym słowie, które łączy Pirksa z utworem Dobrze? O czterech literach? Aha. Nie, właśnie mój tata się już śmieje ze mnie, że to słowo powraca. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że to po prostu i tak jest słabe jakby przekleństwo, jak na to, co się dzieje w polskim hip-hopie chociażby. Muszę też powiedzieć, że w obydwu przypadkach brzmi, jakby wypływa bardzo naturalnie z kontekstu piosenek. Z pleców. Mówiłaś o tym, że sporo gości wokalnych, ale też mówiłaś o udziale gości, jak rozumiem, instrumentalno-produkcyjnych, tak? Tak. No, czyli podobnie... jest to taka płyta multiwątkowa od tej strony. Tak, no ja muszę przyznać, że jakby całe moje życie uwielbiam być pośród jakby ludzi, jeżeli chodzi o muzykę i zawsze wolałam grać w orkiestrze albo przynajmniej z akompaniatorką niż solowe audycje. Więc zawsze wołam ekipę i chociaż często zaczynam te piosenki w samotności i potem jakby pcham dalej, myśląc sobie, że dobra, niech to zagra porządny basista, tudzież pianista, bo na pewno położy ciekawszy akord niż ja. Ale czasami na przykład jak fascynuję się jakimiś producentami, na przykład Bitaminą, Witem i Amarem, to po prostu odzywam się do chłopaków i mówię: chłopaki, ja chcę jakiś worek bitów. I oni wysyłają mi taki worek, folder. Ja sobie w nim grzebię i po prostu powoli układam formy i piosenki. I taką formę pracy bardzo lubię, bo ona pozwala być trochę samotnikiem na swojej wieży, ale jednocześnie cały czas wysyłając audio jest się z kimś i w odniesieniu do kogoś. I to jest mój ulubiony chyba proces. Pomyślałem sobie, że worek bitów to dobry tytuł na album. Być może z remiksami, ale jednak. I co? Powiedziałaś Vito i Bitamina i zdaje się, że z telegramu, który dostałem tu do Katowic, wynika, że właśnie ten utwór z jego gościnnym udziałem teraz zagramy. Tak, to jest dzisiejszy właściwie singiel. Dzisiaj o godzinie 20:20, tej daty pełnej łabątków i dwójeczek, wypuszczamy klip do tego utworu, o którym muszę powiedzieć, bo jest to ciekawe zjawisko, właściwie eksperymentalne. Jest to klip 360, więc trzeba zasiąść na krześle kręconym, albo też po prostu najlepiej zgasić światło i kręcić się z telefonem po pokoju. Ojej. W słuchawkach, albo jeżeli ktoś nie ma okulusowych wkładeczek, tak żeby wrzucić ten telefon do środka. No jest to na pewno ciekawostka. Zachwalała Paulina Przybysz. Jutro oficjalna premiera jej czwartego solowego, jeżeli dobrze liczę, nazwanego. Nie, tak. Ona nie? Jest dzisiaj. Ona jest dzisiaj? Ona jest nie dzisiaj, w piątek? Dzisiaj jest 20. Nie, w czwartek, 20. Właśnie przez 20, tak? Tak, przez 20. Dzisiaj na przykład moja życia idolka Erika Badu na przykład otwiera swój sklep z produktami, które no, są bardzo ciekawe. O niektórych chyba nie mogę mówić na antenie, bo są za niegrzeczne, ale myślę sobie, że to jest ładne synchro. Wszystko się zgadza i teraz już więcej rozumiemy i zapraszamy dzisiaj na 20:20 na premierę klipu. Paulina Przybysz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową? Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Party w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Tripy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Malizm, mini, malizm. Za co płacisz? Przecież Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paulina Przybysz i Minimalizm z nowej płyty, która okazuje się dzisiaj, a nie wczoraj, przepraszam, nie wiedziałem, że jest troszeczkę inaczej. Na zakończenie dzisiejszego magazynku mamy dość nietypową historię. To będzie mini reportaż. Reportaż, który powstał podczas nagrywania jednego z utworów na płytę z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Płytę, która jest pokłosiem plebiscytu, o którym tyle na antenie mówiliśmy. Płytę, która powstaje w tej chwili w studiach Polskiego Radia, ale na jednej z sesji mieliśmy gościa absolutnie specjalnego. Piotr Beczała pod czujnym kierunkiem Krzysztofa Herdzina nagrał własną wersję tanga Milonga. A cały czas wszystko było rejestrowane i powstał z tego taki dźwiękowy kolaż, który przybliża atmosferę tej niepowtarzalnej sesji. Ten reportaż dźwiękowy, upieram się, żeby go tak nazywać, kończy dzisiejszy magazynek. Bardzo dziękujemy. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurowali Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski, a w gościnnym studiu R4 Radia Katowice mówił do Państwa Piotr Metz. Do usłyszenia. Z czystej ciekawości potraktuję temat bardzo poważnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Deklaracja wybitnego tenora nie dziwi, ponieważ do każdego artystycznego zadania podchodzi bardzo profesjonalnie. Tym razem jednak wyzwanie jest szczególne. Nie chodzi o weryzm. Chodzi o przedwojenny szlagier. Jeśli wierzyć rachunkom, w dwudziestoleciu międzywojennym powstało w Polsce ponad 4000 tang. Żadna z tych kompozycji nie zyskała jednak takiej sławy jak tango Milonga. Dlaczego niektóre utwory się przebiły, inne nie? To jest dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od bardzo wielu czynników, nawet pozamuzycznych. To rzeczywiście jest niezwykłe, że ten utwór pod nazwą Donna Clara stał się popularny na całym świecie. Jest to piękna, zwarta i bardzo zgrabnie wymyślona melodia, ale takich podobnych foxtrotów, czy tank, czy charlestonów sprzed wojny jest dużo więcej. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w sposób mądry i treściwy. Łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jak artyści zareagowali na propozycję wspólnego muzykowania. Powiedzieć, że Krzysztof Herdzin wyraził zdziwienie, to nic nie powiedzieć. Widziałam, że oko błysnęło, ale takie podejrzewam przekonanie, że to jest jakaś idea, która nie ma szans na realizację, no malowała mu się na twarzy. No ale się udało. A moja rozmowa, pierwsza rozmowa z Piotrem Beczała, powiedziałam: Piotr, bo mam taki szalony pomysł. Była to rozmowa telefoniczna jeszcze przed jego przyjazdem do Polski. Lekkie zawieszenie. Wiesz, ale to mi się podoba. Ja mówię, to się bardzo cieszę, że ci się podoba. Tylko to nie będzie tak, że staniesz i orkiestra. Bo Beczała z orkiestrą genialne, przewidywalne, oczekiwane. Ale wymyśliłam bardziej podstępnie, że ty i trio jazzowe. I to dopiero go zanęciło. Więc chyba większego prezentu nie mogłam dostać. Strasznie ciekawe to było dla mnie. Ja dopiero co nagrywałem płytę z operą, swoją następną płytę, czyli Verismo, pod tytułem Vincero i nagrywałem najcięższego Pucciniego, Giordano i to było zupełnie inne jakby traktowanie śpiewu, wokalu, jak my to nazywamy, niż to, co zrobiliśmy teraz. To jest w ogóle fantastyczna sprawa. Praca z mikrofonem jednak jest kompletnie inna niż praca z akustyką sali. Mam jeszcze z przyjaciół, znajomych, kolegów z czasów studiów, jak na przykład Mietek Szcześniak, ściągnąłem sobie ostatnio jego płytę i właśnie dzisiaj miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda w praniu i jak traktuje się właśnie mikrofon jak przyjaciela, a my traktujemy mikrofon jako zło konieczne. Dłuższa wersja. Przepraszam. My staramy się jednak śpiewać głosem tak zwanym nośnym, to znaczy jeżeli ja mam wypełnić salę Metropolitan Opera głosem na 4000 miejsc bez mikrofonu, to muszę zupełnie inaczej potraktować pudło rezonansowe mojego ciała niż śpiewać do mikrofonu, ponieważ flirtowanie z mikrofonem to jest kompletnie inna bajka. Można sobie pozwolić na prawie szeleszczenie głosem i tak bardzo dobrze brzmi. Jeżeli próbuje się dać za dużo dźwięku, to nagle ten mikrofon wyłapuje przedziwne elementy głosu, nie te najpiękniejsze, ponieważ w naszym przypadku, mówię o śpiewakach operowych, dźwięk wyprojektowany dopiero po kilku metrach nabiera pełnej swobody, pełnego spektrum dźwięku, a to już jest 2 metry za mikrofonem, więc to, co się dzieje do tego mikrofonu, musi być troszkę inaczej potraktowane. Nagrywając do mikrofonu, jak jazzowy piosenkarz czy artysta pop, można się oddalić, można przybliżyć, można troszeczkę popracować nad tym, co zmienia zupełnie jakby spektrum dźwięku. I to jest wielka różnica. Idealnie, wysmakowane, zbalansowane. Tak, wiesz, chciałem zacząć trzeba miękko, więcej. Idealnie, tak. Nie róbmy z tego Verdiego, absolutnie. Nie. Dwa miejsca mi jakieś, wiesz, gdzieś coś takiego właśnie, żeby z tekstem pójść coś może mocniej, ale potem od razu, żeby tak, to... Tak. Żeby podkreślić jakąś emocję. Teraz dopiero czuję, że... Przygotowując tę aranżację, z jednej strony starałem się pozostać w klimacie opowiadanej historii, a z drugiej strony wiedząc, że Piotr Beczała nie jest wokalistą jazzowym, czy nie jest wokalistą rozrywkowym, dysponuje odpowiednią emisją, czy bardzo określoną wrażliwością. Wziąłem to pod uwagę. Kiedy aranżuję piosenki, nie tylko utwory instrumentalne, ale piosenki, zawsze biorę pod uwagę to, kto wykonuje partię solową. Żeby solista czuł się bezpiecznie, żeby nie robić niczego wbrew jego wewnętrznej wrażliwości. Także w tym wypadku cieszę się, że udało się wszystko scalić. Jak zatem brzmi przedwojenny szlagier w aranżacji Krzysztofa Herdzina? Oczywiście nie robię tu żadnych daleko idących rewolucji, bo nie powinno się z takimi wielkimi przebojami robić rzeczy, które wpłyną na dekonstrukcję tych utworów. Wiadomo, że wszyscy doskonale znamy te piosenki, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego brzmienia. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dostosować się do opowiadanej historii. Ja jestem otwarty na wszystkiego rodzaju eksperymenty i uważam, że sam pomysł jest świetny. Starałem się to śpiewać może niezbyt operowo. Nie jestem w stanie aż tak odejść od swojego zawodu, od swojego traktowania głosu, żeby to było kompletnie inne, ale próbowałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i myślę, że pomysł jest świetny. To jest też taki dowód na to, że dobra muzyka, wspaniali wykonawcy niekoniecznie muszą przebywać we własnych gettach, że ich ciekawi, że te takie niecodzienne wędrówki po ścieżkach, po których na co dzień nie chodzą, sprawiają im przyjemność, że to, co jest no, wybitne, ugruntowane przez historię, bo tango milonga, nawet jeśli nie śpiewane przez wszystkie pokolenia, to rozpoznawane przez wszystkie pokolenia. To znaczy, że ten znak muzyczny jest obecny w naszej kulturze. No to kto tę kulturę ma pielęgnować i przenosić dalej? Ci, którzy są wybitni. No i takie grono się właśnie spotkało. A teraz czekamy na ten prezent, który z, myślę, że wielkim przejęciem przekażemy naszym słuchaczom. Kiedy gitary zadźwięczą i harmonie śpiew słodko brzmi, snuje się nicią pajęczą echo wspomnień mych z dawnych dni. Płynie melodia do ranka, serca całując ustami kochanka, i cichną myśli, co dręczą, gaśnie w piersi mej płomień krwi. Autopromocja. 25 lat temu, w 50. rocznicę urodzin kultowego gitarzysty, przy współudziale Trójki ukazała się płyta Tribute to Eric Clapton. W tym roku artysta obchodzi 75-lecie. Cykl koncertów poświęconych jubilatowi rozpoczniemy w programie Trzecim Polskiego Radia transmisją z prologu Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Najpiękniejsze utwory z repertuaru Eryka Claptona zagra Bartek Grzanek Band. Transmisja już najbliższy, tłusty czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Plusa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. Grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co, idziemy do Euro. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.